deniz oradan titriyor. Allah yalvarıyor. Allah'ım ben çekeyim onu kahrını diye muhtemelen. Denizin bilinci var mı? Vallahi var muhtemelen. Denizle konuşuyor muhtemelen. Denizle konuşuyor muhtemelen. Toprak da konuşuyor. Atomla konuşuyor bunlar bende. Allah zikir atomlar. Durmadan dönüyor. Boşuna mı dönüyor böyle var? Kaç milyar seneden beri. Boşuna mı dönüyor böyle? Elektronlar. Allah zikir bunlar her şey. İşte önce hoca bu sefer aniden böyle bir fırtına gelecek. Ne gelecek bu şekilde böyle? Deniz hale kaplanacak bu noktalarında böyle. Ve ancak bir şekilde kalacak ilk baştan böylece. Taşacaklar. Kıyamet tabi alametleri çok. Bunlar her birisi bir ayette gelmiyor. Bu sürede gelmiyor bunlara böyle. Kur'an'ın değişik yerinde geliyor bunlara böyle. Yani insan nereye okursa okusun böyle, kıyameti hatırlaması gerekiyor insanın böyle. Hepsi bir adam onların böyle. Şimdi bu üç alamet belirince gök yorulacak. Gök yorulunca dünyada hem gök taşları dünyaya düşecekler, hem de güneşteki ışınlar böyle, zararlı ışınlar, öldürücü ışınlar, bunlar gelecekler, yaşanmayacak mı tabii böyle. Yani ahlak bozulacak, bunalım gelecek, sıkıntı gelecek böyle, hayat duracak, ekini olmayacak, bitki olmayacak böyle, her şey aşı olacak böyle, seller, yağmurlar, fırtınalar, aşkın böyle, hep devamlı afetler gelecek böyle, peşi peşine gelecek böyle. İkincisi yıldızlar dökülecek, yıldızlar böyle, dağılacaklar böyle. Ve denizi taşacaklar sonunda. Şimdi bundan sonra Mevlam bize buluyor burada. Kıyametten sonra kineşine geliyor buradan Mevlam. Üç alametten sonra, kıyametten sonra. Ve izel kuburu bü'siret. Ve izel kuburu, kubur kabrin çoğulu, kabirler, mezarlar, bü'siret. Altı üstüne böyle karışıp, içindeki atacak dışarıya, insanlara. Yani hemen açılıp çıkmıyor içerisinden mutlaka böyle böyle. Yani bu da bir nevi doğum oluyor böyle. Nasıl ki dünyadaki doğum sancılı oluyor. Kolay olmuyor doğulmuyorsa böyle. İkinci doğum da öyle olacak böyle. Bak. Vezerin kuburu bu usiret yani toprak, mezar alt olacak böyle. Tabi su üfürülecek. Yer gök sallanıyor. Yer gök böyle muazzam sallanacak böyle hareket olacak. Depremde de aşırı olacak. Topu böyle alt olacak mezarlar, içindeki mevtayı dışarı atacak mıdır böyle? Atacak böyle böyle. Doğmak elimizde değil. Kimse bunu karışamıyor böyle böyle. İnsan ne zaman dünyaya gelecek? Ruhla yaratılmış ruhlar ama böyle. Ruhlar hep eşit yaşamış ruhtan böyle. Dünyaya gelişimizde fark ediyor yaş bu. Bedense yaş bu. Beden eskiyor. Yaş bu. Böyle. Yaş bu. Demek ki hangi ruh dünya ne zaman gelecek? Annesi kim? Babası kim olacak? Hangi ülkede doğacak? Nerede doğacak? Rızkı ne olacak? Hep bunda belirim tarafı böyle. Yani Allah'ın bu takdirinde, kaderinde Mevlamızın böyle hiçbir şey böyle rastgele değil. Efendim işte açık gözle işi daha güzel. Yok devam muhtemelen böyle. En açık göz tilki. Aç gözler muhtemelen. En aptal meyve kurdu. En aptal, tembel meyve kurdu. En aptal rızk emri. Yattığı yerden yer muhtemelen böyle. Tabii kıyamet kopunca tek canlı kalmayacak. Böyle. Dünya değişecek dünya böyle. Dağ, tepe bir şey kalmayacak. Dünya değişecek. Gökler, yıldızı dağılacaklar. Güneş kalacak ama dürülecek, kararacak. Toplanacak güneş muhtemelen böyle. Ezel, şemsi, kuvvret. Bu da nasıl olacak muhteremler? Bak bu da bugün bilimsel olarak biliniyor mesela böyle böyle. Helyum atomu, hidrojen atomu, helyum değişmeyince hidrojen güneşin kararması gerekiyor. Yani enerji bitecek. Toplanacak, kararacak güneşte böylece. Her canlı öldü. En son Azar Aleyhisselam'ı da kendi canını kendine alacak. O da öten sonra Mevlam soracak şimdi muhteremler. Bismillah. Limenil mülkünü yevm. Bugün mülk kimin mülkü bu? Hani mülkü paylaşamayanlar? Nerede en paylaşmışlar? Saldıranlar, kıranlar, vuranlar, ezenler, terörler, şunlar, bunlar böyle mi? O savaşlar. Ben sahip Nimenin mülkü yiyen, bugün mülk kimin mülkü? Kim Cabrem mülkü? Veren o Cabrem'i. İllahil vahidin kahvamış. Allah'ındır. Vallahi ki vahid birdir. Kahhar. Kahhar gibi. Her şey mevkünde olan Mevlam'dır. Sonra Mevlam yaratacak melekleri. Yaratacak melekleri önce. İsa Aleyhisselam. Meleklerin en büyükten biri bu. Böyle. Dört meleğin biri bu. İsa Aleyhisselam böyle. Onda göre sur üflemek o kadar. Çok büyük anlardı. Yani güneşten, aydan, yıldızı, göklerden daha büyük. Arşın altına böyle. Hatta bir gün peygamber soruyorlar. Diyor ki ya Resulallah senin yolları Hatem-i Levi'asın. Her şeyin sen affolunca günah geçmiş gelecek. Hiç gülmüyorsun ya Resulallah. Hep üzülürsün ya Resulallah. Sahabeler. Şöyle eshabı nasıl güleyim? Arşa bakıyorum. İsa Aleyhisselam bir ayağında bir ayakta. Ağzına sur. Allah emri bekliyor. Üflemek için bekliyor böyle. Ona bakıyorum. Üflem var şu anda. Yani her an bir anda üfleyiverir bir demek sahabeler. Bu ilk su böyle. Her şey yok olmuş. Öldü yani. Tek canlı kalmıyor böyle. Tek canlı kalmıyor. Aradan bir zaman geçecek. 40 diye bir şey rakam geçiyor böyle ama bu tabii 40 yıl, 40 zaman neyse böyle. O zaman ki yıl neye göre hesap oluyor? Mesela dünyada yıl, ayda yıl başka. Yıl değişir de böyle. Dönüşüne göre. Böyle. Bir 40 dönüm geçecek aradan böyle. Tek canlı yok böyle. Ya Rabbim ya melekleri İsa'nın emir verecek. İsa abi git bakalım makamına. Emir verince üflerin sura. İkinci sura böyle. Dedi böyle. Oradan Mevlam Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı dünyaya gönderecek. Ya Cebrail dünyaya git. Yine Habibim korkması üflenince. Onun başına bekle. Onu teselli et. Ona yardımcı ol. Korkmasın benim Habibim Muhammed Mustafa. Böyle. Cebrail dünyaya gelecek. Dünyaya gelecek. Ama Medine'yi bulamıyor. Yok. Uğda yok, Kabe yok, Betla yok, Nur Dağı yok, yok yok böyle burada. Dağ tepe düzerse böyle. Beyaz gümüşümsü bir maden gibi olacak böyle, dümdüz böyle. Deniz bir şey yok böyle. Derler. Hemen tur altıya böyle. Yani dünya çok büyük olacak, dünya büyüyecek. Çok büyüyecek bu dünya böyle. Bizim maaşı kurulacak şimdi. Çok muazzam büyüyecek bu dünya. Bakacak ki Cevbu Aleyhisselam, dünyanın bir noktasından günür çıkıyor böyle. Devamlı böyle. Ha, ben bulacağım böyle. Oraya gelecek. Şimdi bekliyor. Daha peygamberimiz daha dirilmedi daha bedeni. Tabi ruh ölmüyor peygamberler. Beden daha dirilmedi. Kabrinde bu şekilde. Bekliyor başında. O anda sur üfürüyor muhtemelen. Beni fiyafir sur. Sur üfürülüyor. Tabi korkunç bir hal gene be. Yer göz sarsılıyor. Depremlerin şeyi böyle muazzam böyle hal gene oluyor. O zaman Peygamber'in de kalbi yarılacak böyle, kalacak böylece. Peygamberimiz kalbi oturacak ama, at melek yapamazacak böyle. O kalbi kalkacak. Uykuda uyanmış gibi Peygamber'le. Uyanmış gibi Peygamber Hazretleri böyle. Peygamber bakacak ki böyle tabi kabir, toz toprak oldu kabri. Peygamber eliyle toz mu mesela, toz mu böyle, sakalına bakalım böyle. Yüzünü bakalım, bakın toz olmuş böyle, seyredecek. Peygamber şimdi bakacak, böyle bakacak. Hiçbir şey yok. Sağ sağ kimse bu şekilde böylece. Başına kadar bakacak. Cebrail Aleyhisselam karşısında. Peygamber en sevdiği Cebrail Aleyhisselam melekleştirdi böyle. Peygamber onu özlerdi. Gelmezdi böyle. Ama soracak. Kardeşim Cebrail ne gün bugün böyle? Sürpülüyor mu böyle? Kardeşim ya bugün ne oluyor? Ne günü bugün böyle? Ne günü ne oluyor böyle? Ya Resulallah, kıyamet günü, hesap günü, haşir günü, başı saymaya başlıyor böyle. O da korkuyor canım tabii, korkuyor bu şekilde. Buca peygamberimiz, Cebrail, ümmetim ne oldu? Ya Resulallah, ilk sen kalktın. Daha olmuyor kalkan. Derken Hazreti Ömer Sıddık, yanılmadım böyle. Kalktı böyle. Hazreti Ömer Faruk, yani ikisini mutlulara böyle, peygamberimizle hep beraberler, dünyada beraber de beraberler. Derken Cennet-i Bakı'ya, Medine mezarlığı. Kaçkın muhtemelenler. Mekke-i Mükerreme, Mekke ile Medine arası, haram şey arası böyle kalkacaklar. Ondan sonra diğer insan böyle böyle kalkacaklar. Kalkan insan, o yukarı kalkan insan böyle, herkes böyle tıbuş tıbuş mahşere gidiyor amına. Mahşere böyle. Haşrı toplam yere böylece. Nerede olacak? Rivayetlerde en kuvvetli rivayet Kudüs'te olması. Mukaddes olanı Kudüs'te olması. Orada abi dünya genişliği o zamanlar böyle. Oraya gidiyorlar böyle. Alimet nefsün o zaman herkes bilecek. Her nefis, her insan bilecek böyle. Kaldı kabrini böyle, bilecek böyle. Ma kaddemet. Neyi bileceğim ma, o şeyler ki? Ellikti anlamında bu. İsmi mevzuluyor böyle. Ma kaddemet ve haret. Dünyadaki ne gönder ahirete? Ne gönder? Hayır şer. Günah da var ya sahibim böyle. Neyi arkadan daha bıraktı, daha gönderemeyi yapamadı böyle şey. Mesela namaz kıldı, kılamadığı var. O geri kalmadı. Hac yapamadı, zekat veremedi mesela böyle. Ne yapmışlar böyle? Hayır şer. Her insan yapar. Yetecek bir insanı. Ve enna lehi zikra ramaya. Ve enna lehi zikra. Ama ne faydası var? Ahtıramadı böyle. Yok atamadı. Burada atamak ramadı böyle. Yok faydası böylece. İşte en korkulu günümüz, en korkulu günümüz yani kıyamet değil de kabirden kalkış. En korkunu hesaba çekilme be. Nefsi nefsi böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Kimse kimseyi görmüyor böyle. İnsanlar da öldüğü gibi kalkacaklar. Hulü Aleyhisselam Hazretleri mütüp asûne kema temûtu bak. Yaşlı insan ölecekler ve insan nasıl ölürse öyle kalkmaz. Nasıl ölmüşse böyle. İşkili mi öldü? Sarhoşun mu öldü? Değil mi böyle? Dansla, cazla mı öldü, şurada plajda mı öldü, camide mi öldü, Kabe'de mi öldü, tavukta mı öldü, Kur'an'da mı öldü? Kalkmadı böyle. Mesela bir insan korkuyor, öldü. Kur'an okuyor. Bir mikarp sesi geldi de böyle. Mesela Fatih okuyor. İyyâke nâbu dedi, mikarp geldi, düştü, öldü orada böyle. Kalkacak mesela ondan. Nereye kaldı? Onun için var. Başlık. Veya kendisine idrat sağlığı mısırak ne açmaz var böyle. Zikredi Allah-u Teala'yı. Değil mi? Ne diyor? La ilahe illallah. La illallah diyor. Zikrederken böyle o anda öldü bu şekilde. O da öyle kalkıyor muhtemelen böyle. Secde de öldü. Hani secde anlıyor böyle. Sübhane Rabbi ar diye böyle böyle. Kalkacak. İçkişi Allah korusun. O da sarhoş şey kalkacak. Düşe kalkar böylece. Ve bir de yalnız müminler beşerini kılanlar ondan yüzü parlayacak muhtemelen. Abisi uzunlar ama böyle. Başı, yüzü, kolları böyle, dişekler beraber, ayakları nur parçası karşısından böyle böyle. Ve solda peygamber sahabeler. Ya Resulallah, o mahşer gününde, ana baba gününde ayak ayakısına böyle. Bütün insanlar, evvel ahiren böyle, cinler, hayvanlar, melekler, hepsi ondan böyle böyle. Dedi, ya Resulallah, ümmetten tanrısı, ümmetin tanrısı orada böyle. Hadi bizi de biliyorsun öyle böyle, sahabeleri. Ümmetini göremezsen sen gelenleri not tanırsın. Peygamber'e bir örnek verdi muhtemelen. Bakmadı. Buyurdu ki, bir merada, çayırda atlar var. Böyle. Çok at, hep at merası gibi atlar var. Hemen çoğunluğu hep simsiye baştan başa. Kara atlar böyle, yavuz atlar böyle. Bazılarının alınları beyaz atlar bazılarının böyle, alın böyle. Bir de ayaklarının böyle, aşağısı beyaz böyle böyle. Peygamber sordu, böyle kap atı arasında bu atların alnı beyaz olur, ayakları beyaz olur, bunun karşısında tanınır mı? Tanınır. Ya işte böyle. Ümmetim onu tanır mı? Ümmetim abdesti yıkadığı yerleri ne yapacak o zaman böyle? Yüz bembeyaz bundan böyle. Hatta Peygamber elinden gelen daha uzatsın şeyini böyle. Felyutil yani. Enes Muhtemelen'de sahabe-i ekranda ne yapardı böyle? Çok konusu var böyle muhtemelen böyle. Daha buradan yıkan bir şekilde böyle böyle. Ne gibi yapıyor diyor böyle? Peygamber böyle böyle diyor. Felutil. Daha çoğalsın bunu böyle. Yani başlaması kaplama beş yap. Hepsini tamam yap böyle böyle. Nur çoğalsın. Hem sünnettir bizde. Diğer mesela mahallekine farzdır muhtemelen böyle. Başlaması tamamen kaplama beş. Hepsini böyle. Çoğalsın muhtemelen böyle. Bakın bu şekilde böyle. Bunun dışında her ana baba günü muhtemelen böyle. Mahşere gidecek böyle. Şimdi buradan mahşerden şimdi tekrar burada dünyaya geliyor burada. Konuşuyor burada. İnşallah buraya geçeyim ben de inşallah böylece. Tabii mahşer bitmez muhtemelen böyle. 50 bin yıl. 50 bin yıl. Ama bu yıl neye göre yıl ama? Ona göre 50 bin yıl mahşer muhtemelenler. Ve dünyanın da bir gün olacak. Yani dünya dönecek yine böyle. O kadar dünya büyüyecek ki hani bir gün olacak böyle böyle. Güneş tepede. Boğazı yanacak tepede yanacak böyle. Hayata yanlayacak böyle. İzdiham böyle madem. Böyle kalabalık kalabalık kalmadı. Üstüne böyle. Üstüne muhtemelen böyle. Kurkuzu yan yana böyle muhtemelen böyle. Cin insan yan yana böyle. En son melekler safta. Ben melekler safta safta. Melekler safta bu şekilde. Önce konuşmak var böyle. Teşvik muhtemelen. Melekler böyle. Haza yevmi la yentiku. Haza yevmi la yentiku. Nutuku ses yok. Yok böyle. Kimse muhtemelen böyle. Kurt, kuzu, canavar, insan, cin, melek, kimse böyle. Hek başlık böyle mi? Hek korktu evvelde. Şimdi böyle. İlla hemsa. Ancak bir nefes var mı? Bak. Evet böyle. O kadar kimse bakmıyor böyle. Konuşamıyor böyle. Ondan sonra amen defteri dolaşıyor. Amen defteri böyle. İki omuz, iki melek var mı? Konu gece bu. Biraz sonra işlem muhtemelen bunlar böyle. Konu gece böylece. Bunların bu defterler orada alacak muhtemelen böyle. Defter, hep alacak kitabı meyle bakacak. Bunu ne yapmışsa onu bulacak muhtemelen şimdi orada. Sonra tabi hesap var, mizan var. Yani günah selam tartılması var. Ondan sonra orada kazanan kazanır muhtemelen böyle. Son imtihan sırat köprüsü var ama o da geçecek artık, mümkün geçecek onu inşallah böyle. Şimdi Mevlam bize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte muhtemelen en zor gün mahşer günü. Mahşer böyle. Yani son mahkeme orada, mahkeme kübra deneyip böyle. En büyük mahkeme orada böyle. Şimdi Mevlam soruyor şimdi gafillere. Soruyor böyle. Bismillah. Ya eyyühel insan. Ey insan. Ey insan böyle. Mevlam cins için her insanı kapsıyor. Daha çok bunu gafillere geliyor böyle. Ma garreke. Senin aldatan nedir? Sana gurur veren, seni mağrur eden. Senin aldatan nedir, seni aldatan böyle? Neyle aldandı? Bir Rabbi kerim diye. Yani Allah kerim diyor. Allah kerim. Rabbim kerimdir diye. Seni aldatan nedir? Yani Allah kerim mi? Kerim doğru. Ama kime? Zaten böyle. Dünyada Allah kerim Celle Celaluhu. Çalışma değil mi? Yat. Ekmek yağsın gökten. Elime yağsın gökten. Olmadı muhtemelen böyle ya. Ya. Yani elimizden geleni yapmamış lazımdır. Elimizden geleni ver, ibadet ver. Allah yolunu cilecele. Elimizden ne geliyorsa muhtemelen böyle. Yani kendimizi böyle daha zorlara bu şekilde yapmak lazım böyle. Mesela namazı daha güzel kılmak gerekiyor namazı. İşte Kur'an'ın Kur'an ölmesi gerekiyor. Yaş yok buna muhtemelen. Okuma gerekiyor evde mesela, her cuma akşamı mesela, diğer bazı akşamlar mesela, altı çoğuştuktan toplum mesela böyle, okuma gerekiyor böyle. Çürüdü mesela, İhlas okusun böyle, bir Fatih okusun böyle, beraberce böyle, böyle. Böyle hayır hasenatta böyle, selamda, keramda, hasta yaratta böyle, hep İslam'a uygun şekilde bunlar böyle. Allah-u Teala zikirde, zikirde böyle. Bu her zaman oluyor böyle. Abdesti böyle şey. Kimi? Lefsi Celal. Allah, Allah, Allah diyorum değil mi ben böyle? Yavaş böyle. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mahmut'un böyle. Yavaş böyle. Allah, Celle Celaluhu. Allah, işine Celle Celaluhu. Allah, Celle Celaluhu böyle. İsen kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah bir asla ben böyle. La nefid. Atıyor böyle. Her şey atıyor kalpten böyle. Masih odayım bunlar böyle. Her şey atıyor böylece. Önce böyle bir kap temizlenir. Ondan sonra yemek koyulur. Kap kirli mi? Pis ya böyle. Ona yemek koymaz böyle. Önce yıkanır, temizlenir böyle. Kalem bak, illallah sonra gelir bakın böyle. Önce la ilahe temizliyor böyle. Atıyor ne varsa kalktı. Dünya sevgilerini, dünya muhabbetini, fuhuş sevgisini, şu bu sevgisini, içki sevgisini varsa böyle, bütün bunu atıyor kalbinden. La ilahe atıyor. At temizliyor. İllallah. La ilahe illallah böyle. Yani dil bunu söylerken kalp bunu da uygulaması gerekiyor. Kim alır mı senin la ilahe illallah, gözü orada, kulağı la ilahe illallah, la ilahe illallah. 100 tane çekmiş, 1000 tane çekmiş. İşte yoruldu başım muhtemelen. Yani bir müşrik, bir müşrik, yani Allah'ı inkar tanımayan, putlar tapınan, taşla tapınan müşrik böyle. Bir defa kelime-i tevhid söylüyor, bütün günah yıkılıyor, Müslüman muhtemelen, bir kelime-i tevhid. Mesela sahabeler böyle. Alkolikler hepsi muhtemelen o zaman öyle. Şarap içiyor böyle. Carileri saz çalıyor, ut çalıyor, def çalıyor carileri. Oynuyorlar, eğleniyorlar hep toplu arkadaş tapınları böyle. Alkolikler muhtemelen böyle. Putlara tapma, öz kızını gömme, toprağa gömme böyle. Haram ilahı bilmiyor muhtemelen. Kan içenler, yani hayvan içenler, leş yiyenler böyle. Her kötü yapanlar önüne giriyorlar böyle. Bir kelime diyorum, peygamber ama böyle. Bir kelime şahit böyle. Getiren ne oluyor? Bir anda böyle oldu sahibi muhtemelen böyle. O hale geliyor ki bunu böyle kesseler yani Allah'ın muhtemelen var. Ya Hazreti Yasir Hazreti Yasir muhtemelen var. Eşi, hanımı Hazreti Sümeyye Allah'ın varsa iki şahit muhtemelen var. İşkence mekanın dışında çölde. Az susun günlerce yaptılar böyle. Hatta bir ayın bir deve, bir ayın deve bağlamıyor. İki de çekiyorlar böyle, iki ayak tar çekiyorlar böyle. Çok ağırlıyor böyle böyle şey. Ayrılıyor, yine sahabeden muhtemelenler. Hatta Peygamber geldi oraya. Arasında Peygamber gönderdi. Ya Ali Yasir İsburu sahabediniz. Marjinal cehennetin içerisinde böyle. Peygamber gördü, baktı ki Peygamber artık son anlarında hep onda böyle. Açılmış gök kapıları, yeni kapı açılmış. Kur melekte bekliyorlar. Şey olsa açacak onlar böyle. Peygamber baktı böyle. Ya Ali Yasir, İsburu, sabredin. Var sen cennet. Nasıl geleceksin de? Bir Allah, Allah derim. Ok sancağım derim böyle. Hatta Hazreti Sümeyye, hanım ya, kadın sahibi. O Ebu Cehil'in bunu dönmeden kızdı. Hansel'e edebine vurdu. Böyle. O şey böyle. Ona sabredin. Nasıl yapıyor bunu böyle? Bak müşrik kendim böyle bir anda... İmanın tadını almak muhtemelenler. İmanın tadını almayan kişi, evet namazı kılar ama öylesi muhtemelenler. Ağzına şey, alır sigara, gider camiye. Pofu sigara çıkardım hemen. Arkadaşına konuşur, gülüşür, şunlar bunlar camiye diye böylece. Yerine gelene böyle bir namaz sonra kılar böyle hemen çıkar. Gene hiç şaka bakar muhtemelenler böyle. Acaba namaz kabul oldu muhtemelenler. Allah korku, imanın tadı muhtemelen. Namazın tadı. İmanın tadı Allah'ın şerşanı. Ama gerekiyor bunlara böyle. İşte Rabbimiz soruyor işte. Ey insan, ey gafil insan diyor. Ey gafil insan. Rabbin kerim derisi Allah'ta nedir? Neye güveniyorsun? Rabbim adil ama Allah Celaluhu ya. Senin komşun ya da eşin mesela biri sabah namazına kalkıyor. Kışın soğukta, yazın kısa gecede böyle. Kalk namaza kalkıyor, camiye gidiyor erkek mesela. Çabalıyor. Öbürü o oturuyor saat 2'ye kadar televizyonun başında. Şunu bunları seyrediyor. Ezan bak, sabah ezanı mışıl mışıl yiyor. Ondan sonra Allah kerim. Allah da böyle. Ellezi o Allah ki Celle Celaluhu. O Allah ki Celle Celaluhu. Yerin gün yaratan. Yerin günün sahibi yok. Yerin gün yaratan böyle. Yaratıp bırakma var. Bir de müdebbiri, tedbir eden böyle, yöneten yani böyle. Her birisi Allah'ın kudreti azametinde, onun tasarrufunda her zerre muhtemelen böyle. Bizim hücreler, bakmalı. Atomlar, yel, rüzgar, denizler, her şey muhtemelen böyle. Mikroplar. Efendim işte mikrop, kanser mikrobu girmiş de, işte farkına varamamışlar, şey olmuş bu şekilde böylece. Vallahi mikrop başlıyor muhtemelen. Vallahi billahi, kurak kapatma. Mikrop başıboş değil muhtemelen. Onu Allah yarattı başıboş değil. Allah'ın mülkünün dışına çıkamıyor kimse muhtemelen böyle. Çıkan böyle. O mikrop Allah'ın emrinden muhtemelen bu şey böyle. Elleri o Allah Celle Celaluhu halakake. Allah o seni yarattı. Yaratan. Bir biri mesela bir insan sıkışınca bir yardım eder, insan unutmaz bunu böyle. Vallahi yok da biz yarattık, yoktuk değil mi dünyada? Başka vardı bu dünyada. Biz yaradık mı yarattık? Toprakta hem de böyle, toprakta. Yani can toplu insan yaratılır mı? Yaratılmaz mı? Allah yaratılmaz mı? Allah'a mahsus mu böyle? Yaratılmaz mı böyle? Yarattı böyle böyle. Nasıl yaratıyor peki? Gökten yağmur yiyecek muhtemelen bak. Yer gök birleşecek bunlar böyle. Gök erkek, dünyaya dişi deniyor bunlar muhtemelen bak. Gök erkek, çift olarak evlenmiş şu an böyle, evlenmiş şu an. Doğmuşum böyle. Gök erkek, dünya dişi böyle. Ne oluyor? Gökten su geliyor dişiye. Bak muhtemelen. Suyu geliyor muhtemelen böyle. Gökten yağmur yağacak, gökten yani suyu gelecek. Bu su ne yapıyor? Yerdeki atomlarla elementler birleşiyor. Bunları çözümlüyor, eritiyor bunlar muhtemelen böyle. Yani mamayla geliyor bunlar. Elementler suyla beraber. Gökten de geliyor bazı elementler geliyor. Peki toprak işi çam haline geldi. Bu ne oldu? Mama oldu. Kime? Bitkilere. Bak ya. Kime mama oldu muhtemelen böyle. Bitki kökleri var. Uçları emici tüyleri var. Emici. Emici tüyleri var muhtemelen böyle. Yani bitki böyle bir ana kök vardır. Onu kökten çıkarmış. Hatta böyle kök bir yere gider. Orada bulamak gıdasını döner mi? Kurulur. Bulur gıdasını döner böyle. Bak. Döner böyle şey. Emer işte lan böyle. O çamurun sudaki erimiş elementi erer bunlar. Suyu alır bunlar böyle böyle. Bunu gövdeye verir. Bunlar hücre dönüşüyor. Bitkisel hücre dönüşüyor muhtemelen bak böyle. Bunlar ne oluyor? Bunlar böyle. Ismanak oluyor, lahana oluyor, biber oluyor, patlıcan oluyor, muz oluyor, elma oluyor, kabuz oluyor, kavun oluyor. Rengarenk. Aynı topraktan. Aynı su. Rengi atmadı böyle. Bakıyorsun, gidiyorsun markete mesela, pazara bakıyorsun mesela çeşitli meyveler, mevsime göre. Rengarenk böyle. Rengarenk. Peki bunlar ne oluyor? Yeniyor bunlar. Yenince ne oluyor bunlar böyle? Bir kısmı dışa atılıyor, kanın bağırsaktan. Tahlil ediyor bunlar böyle. Dışı atıyor böylece. Postalar ya bunlar böyle. Fabrikanda var da atıklar var. Atıklar her şey var böyle. Atık bunlar atıyor böyle. Kalan ne oluyor? Kana çekilmiyorlar. Kana çekilmiyorlar böyle. İnce başlardan, bazı mideden, çoğu ince başlardan bunlar çekiliyor bunlar böyle. Kana çekilmiyorlar. Bedende, karaciğerde kırmızı rengini alıyor. Kan oluyor böyle. Kan oluyor. Kana karışıyor. Bütün bedenin dolaşıyor. Hücre oluyor muhtemelen. Hücre oluyor böyle. Hücre ölüyor, yani geç böyle. Hücre oluyor, ürün hücresi oluyor. Ondan sonra döl veriyor muhtemelen böyle. İşte insan hayatı muhtemelen böyle böyle ya. Ellezi halakake, Allah seni yarattı. Fesevvake. Bak ya, her kelimesi ne anlamı muhtemelen. Yani her kelime dursa üzerinde böyle. Yani sağdan anlatıyor. Ellezi halakake, hılkatta bir daha durabilir öyle böyle. Fesevvake, tesviye, düzenleme. Diyor diyor, tesviye diyormuş ya, şey mesela böyle. Tonacı mesela, tesviye diyor böyle. Düzenleme böyle. Neyi düzenliyor böyle? İç organlar, dış organlar böyle. Bakmadı böyle. Karaciğerin içi alacak böyle. Ağacı nasıl olacak böyle? Midenin şekli böyle. Böbrekler, yerleri, şekilleri. Hepsinin nasıl güneş aynının bir yörüngesi var. Onunla yanıtım ortaya böyle. Karaciğerleri belli, kalbin yeri belli, akciğerin yeri belli. Hepsi yerine belli bunlara böylece. Şekilleri başka, görevleri başka bunlara böyle bak böyle. Dış organlar. Yani insanın gözü, bize bak kaşlar mı denemeler. Bak lazım mı kaşlar lazım böyle. Yani ter geldi mi kaşın süzüyor dışarı mı? Gözü gelmesin de bak kendine çekiyor böyle. Böyle. Hatta diyor ki müfessirler Farid Hazretleri böylece Fesevvake çok uzun bilgi veriyor orada böyle tefsir-i kebirde. Kaşının rengi, gözünün rengi, saçının rengi, erkek mi olacak, kız mı olacak, esmer mi, sarışın mı, beyaz mı olacak böyle. Boyu nasıl olacak, uzun boylu mu, orta boylu mu? Bak, onlar bunlar böyle. Ahlakı, gıdası, rızkı. Hepsi onların var böyle. Yani bütün şeylere böyle. Hatta parmak izleri unutma. Parmak izleri unutma böyle. Herkese böyle böyle. Fesevvake. Yani daha açsam çok geniş ama Şimdi mesela parmaklar mı? Parmaklar böyle. En güzel yaratan insan. Ah senin takvim diyor bunu insan. Ah senin takvim. En güzel yaratan insan böyle böyle böyle. Şimdi parmaklar mı böyle? Düz olsa bunlar böyle. Olur mu olmaz mı o zaman? Bükülmüş gibi böyle. Ektem lan böyle. Bak ne oldu be? Ya ektem var lan. Bu baştaki bak daha büyük. Dörde bedel böyle bu. Böyle. Parmaklar. Sonra deri burada hafif gergin değil deri muhtemelen böyle. Yani bükülünce zorlanmıyor muhtemelen böyle. Eğer bu deri daha gergin olsun bükülemez. Eklem de bükülemez muhtemelen böyle. Eklem var burada. Her eklemde yağdanlık var muhtemelen bak. Devamlı yağ alıyor muhtemelen böyle. Bunu aşındır çalışkan muhtemelen böyle. Aşınır muhtemelen de. Diz de bir tabi böyle. Atma böyle. Devamlı yağdanı olur. Bak yağlı böyle. Bak değil mi? İnsan bak eklemi yağlıyor. Bazı yerle eklemi olsa böyle. Bak yağdanı olur muhtemelen böyle. Her parmak böyle bölümlere muhtemelen böyle böyle. Boyun mesela sağa sola dönebiliyor böylece. Daha neler var hikmetler, ne hikmetler muhtemelen. O yüce Mevla Allah Cenab-ı onu kurma olacağımız muhtemelen böyle. Ya ben böyle. Yaradan muhtemelen bak ya böyle. Kim bunu değiştirebilir mi böyle mesela? Efendim ben diyor iki oğluma bile kız istiyorum böyle diyor. Kız istiyorum böyle. Bu sefer kız olsun. Oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Ya. Akıl olsun. Akılsa geliyor. Beyimiz özür oldu gelip tıran böyle ya böyle. Feadelik. Bak. Bir de muadil, tadil hatta böyle. Denk yapma böyle bak. Feadelik muhtemelen böyle bak. Şimdi beden gıda alırken hücreye dönüşüyor bunlar. Beden yayılıyor bunlar böyle. Her hücre böyle. Göze giden başka, beyne giden başka, kulağa giden başka, başka bunlar böyle. Ama hangi organı çiftse onu eşit sayıda hücre gidiyor. Eşit gidiyor bakın bak. Bak muhtemelen böyle. De anarım da abi. Göze giden hücre böyle sağ gözüne karşına gidiyorsa sol muhtemelen der. Bak. Eğer şu tek şu konu yani böyle ana karnında hücrelerin dağılışı dalışı böyle. Haşa başıboş olsa, bir yaratan olmasa, bir kuvvet sahibi olmasa ne olur? Karma karşı konu ben böyle. Koşuyorum, başı orada, ayağı burada, kuşu burada böyle. Bir gözü büyür, bir kulağı büyür, bir eli büyür, bir ayağı büyür. Yürüyemezsin ben bak. Ne muhtemelen böyle ya. İnsan mesela bir ayağı bir santim uzun, kısa olsun bir ayağı. İnsan toplamak muhtemelen böyle. Bak, iki ayak eşit muhtemelen böyle. Kol aynı boyun böyle. Büyürken de böyle. Büyürken de gıda. İki aynı böyle. Göz biri büyüyor muhtemelen. Aynı kulaklar bu şekilde böylece. Biraz da benim dişlerim var. Dişlerim muhtemelen. Diş mesela. Dişler muhtemelen derler. Eğer dişin mesela biri bir iki mil uzun olsun. Karışık oldu böyle. Yerme insanı böyle bak. Diş tabipleri. Fakülte okuyor. Stajını görüyor. Hatta çalışıyor biraz böyle. Pratik olarak yani bir tecrübe sahip olabiliyor böylece. 10 sene çalışıyor, gidiyorsun gene diş tam olmuyor. Ölçü alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, o kadar böyle şey yapıyor. Gidiyorsun böyle, burası vurdu, burası şey oldu, burası böyle böyle. Oradan aldım, buradan aldım muhtemelen böyle. Böyle. Yani. Dişler muhtemelen böyle. Kemikten geliyor, karşıyım yani. Alımız karşıyım, bu da kemik, dişli alımlar. Karşıyım, almasan dişle zayıf olur muhtemelen böyle. Yani çocuğu almasan karşıyım, çürükken böyle dişleri zayıf olur. Çabuk dökülür. Yamulur. Yamuk çıkaracağım da böyle. Yani şu dişler altı üstü olan böyle. 32 tane oluyor tamamı. Sonra da yetişiyor böyle. Öndekilere, yandakilere, arkalar böyle. İsimleri bunlara var. Bunların sayıları böyle muhtemelen böyle. Alt üstü böylece. Bunların görevleri belli muhtemelen böyle. Bak. Öndeki diş kesici de böyle. Kesici. Koparıyor. Geriye veriyor muhtemelen de. O yutacak muhtemelen. Baktı muhtemelen ya. Ağız iş önde olsun olmaz değil mi? Geniş, baştan koparamaz ki. Ya muhtemelen de. Hepsi kesici olsun böyle, öğütemez muhtemelen de. Parçayı elbette muhtemelen bak böyle. Yani bir diş meselesi muhtemelen. Yani bir insan konuya girse, Mevlam'ın adam kudreti, akıl, hayaller ötesi muhtemelen. Yüce Mevlam bir yapar. Dişlere böyle muhtemelen. Kalktı Allah'ın inkarından aşağı böyle. Ateşler, şunlar, bunlar böyle. İdeoloji sapık gidişleri kapınlar böyle. Fiyat sureti maaşı rekebe. Mevlam ne abi kulun fiyat sureti maaşı rekebe. Rabbim kulun ne derse öyle terkip ede. Bir yer yaratıyor muhtemelen. Terkip, bir yaratıyor muhtemelen. Dilerse böyle böyle. uzun boylu, kısa boylu, sarışın, esmer, şunları, bunları, gözünün rengi, saçının rengi, artık şunları, bu her şey bunlar böylece. Ona göre yaratıyor. Erkek yaratıyor, kız yaratıyor. Fi'i suretin maşa'e bakmak. Fi'i suretin maşa'e. O alın dilerse ama. Ne derse böyle. Ana şöyle istiyor. Baba böyle istiyor. Şu böyle istiyor. Yok böyle. Karşımsın ben. Böyle maşallah. Rabbim nasıl dilerse rahatlıyor muhtemelen böyle. Şimdi üçlü böyle kesişiyor burada muhteremler. Kısa sürede. Bismillah. Kella. Hayır böyle yapmayın ismini kalıyor böyle. Ben tükezibune bin din. Siz belki bilakis siz tükezibune yalanlarsınız. Bir din dini. Burada bir din anlamı bir de deyinden geliyor köküne. İki anlamı geliyor burada. Bir İslam'ı yalanlarsın Mevlam buraya. Deyin de hesap günü, mahşeri. Yanılmayanlar böyle. Yani tekrar dinim yanılmayanlar. Yani günümüzde çok saçma muhtemelen böyle be. İnanmamak yani böyle be. Yani toprak tekrar çürüyen insan dirilir mi? İnsan çürüyor ama yok olmuyor muhtemelen böyle. Çürüyor, toprağa dönüşüyor. Yani yaratıldığı atomlar dönüşüyor muhtemelen böyle. Dönüşüyor ama yok olmuyor. Yok olmuyor muhtemelen böyle. Yüce Mevlam tekrar yağmur yağdıracak. Dünyada tedirgen diyorum, yavaş böyle. Tedirgen, yavaş böyle. Yani yağmurdur, buluttur, şudur, bu derken böyle, işte bitki olacak, sebze olacak, yenecek, kan olacak, derken uzun böyle. Mahşerde bir anda olacak. Ve'leküm lehafizin. Üzerinde Mevlam buyuruyor, muhafız, melekler bu üzerinizde. Lehafizin. İnsanın muhafızı, amelini yazan, çizen, koruyan, melekler böyle. Bunlar kiramen katibin. Allah katından mükerrem katibin yazıcı melekler bunlar böyle. Yani bu yazı böyle bilimli harfle değil. Yani böyle kamera gibi bir çekim şekli, manevi çekim bunlar böyle. Yani kişi namaz kılarken mesela şu anda çekim oluyor bunlar böyle. Oluyor böyle bunlar böyle. Ve sesleri bir alıyor bunlar böyle. Alıyor bunlar böylece. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مِلَكْتُوَ biliyorlar. مَا تَفْعَلُونَ ne yaparsanız gizli kalmıyor. Hep beraber olmalı. İki omuz böyle. İki melek var. Sağdaki bunun amiri. Omuzumuzda böyle. Soldaki buna bağlı. Memur bu. Bu müdür yani böyle. Ne fark ediyor? Bir insan iyi bir amel yapınca hemen kaydı, alıyor kaydı altına. Bir insan kötü amel yaptı, sonra hemen alamıyor kayıt altına bunu. Soruyor müdürüne, amirine. Bak kulum böyle bir söz söyledi, şu arama baktı, şunu yaptı, ne yapayım? Biraz bekle. Belki tevbe eder. Hiç kararmasına gönlü kararmadı böyle. Tevbe etmezse, şey yapmasa, onun kayıt geçeceği böylece. Yine böyle fiindeyim. Yani her insan omzunda İki melek var muhtemelen böyle. Bir anlattı. Önceleri kötü olan önceleri. Gafilmişler böyle. Hiç kesi şunlara bunlara böyle sazlı canslara gitme böyle. Yani hayatı tamamen gafletiymiş bile. Karanlıkta, zulmette böyle. İmiş böyle. Karanlıkken o nasip olmuş bu muhtemelen böyle. Nasip oluyor bunu elhamdülillah. Dönüş yapıyor. Bir dönüş yapıyor. Bakıyor ki elhamdülillah güzel bir çevre de buluyor. Bir de çevre lazım dönüş yapan insan böyle. Tek kalırsa biraz zor muhtemelen böyle. Bir de çevre lazım kardeşler böyle. Çevre buluyor elhamdülillah böyle. Bakıyor ki o Allah Allah. Yani huzur İslam'daymış. O namazın tadı, Kur'an'ın tadı, ruhsal cevkin, imanın tadı muhtemelen böyle. O manevi tatları böyle. Bütün şeye geçiyor. Diğer tatları geçiyor böyle. O kadar muazzam zevk alıyor. Bir yaz günüymüş. Evinde oturuyor. Açık camları tabii yazın. Hava sıcak böylece. Komşunun birine de bahçesinde düğün varmış. Sazlı cazlı. Böyle, bakma böyle. Ne yapıyordun? Böyle gafile zavallılar böyle. Bir de bunu hapıdırlar ona böyle. Yükselsinlerden besleyip böyle. Tabi saz, caz, dağın, vuruyor. Tam bu şekilde böylece. Bu imanı bunu artık kabul etmiyor imanı. Böyle. O anda korkuyor böyle. Ya onda bir azap olacak hemen böyle. Ona coşuyor. Korkum tabi böyle. Muhassan böyle caz, caz yakınmış da böyle. Cam açık. Aklına geliyor ki Allah'ım ben de gittiğim zaman oraya başlamadı. Ben de oraya gittim böyle. Ben de oraya coştum, oynadım hatta. Allah'ım. İçki de içtim Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım. Dönüyor meleklere muhtemelen melekler. Bak aynı mısın böyle. Ağlıyor. Allah aşkına bak kardeşim muhtemelen böyle. Sen benim şu oraya geldin diye muhtemelen bak. Ben burada sıkılıyorum. İnsanın beşerim sıkılıyorum. Sen meleksin, sen daha sıkılmışsındır. Ama mecbur beni yapar oraya geldin böyle böyle. Ne kadar kimdi seni sıktı bu kadar? Allah aşkına bak hakaret etmiyor böyle. Ağlıyor muhtemelen. Yunus oldukları muhtemelenler. O herhalde konukta bakmıyor. Ya insan ne yaparsa iki melek bak gözüm sen böyle. Ya benim. İki melek insan gözüm tamam böyle. Gece gündüz. Uyumuyor melekler ki. Mesela bizim işimiz oluyor. Tuvaleti oluyor. Uyku oluyor. Şu balı. Melek tuvaleti yok. Yiyecek işi yok böyle. Yeme işi yok. Bir anda gözüm tutuyor böyle. Bir de Allah'a utanım Allah'a karşı ile şahane böyle. Bir gün bir Arabi geliyor. Yani çölde bedevi. Çöl yaşayanları gene biraz daha kaba oluyor çöl insanı. Çöl ikliminden bir de bilgisizlikten, cehaletten ona biraz kaba olurlar onlar böyle. Hatta sahabelerin çoğu peygamber şey sormuş çekinirler muhtemelen sahabelere böyle. Sizce kısırdı peygamber muhtemelen. Peygamberimizin büyüklerin, büyük bildikleri için sizce kısırdı böyle böyle. Onlar geldi mi şöyle geldi mi? Ya Resulallah şu nasıl hemen sordum onlar böyle. Gene bir bedevi geliyor. Peygamber diyor ki ya Resulallah mescitte. Ben de şunları şunu yaptım. Ne olacak benim halim? Pişman mısın? Pişman mısın? Tevbe ettim, ettim. Bıraktım. Allah affeder inşallah böyle. Öyle mi? Oh çok şükür. Üç adım gidiyor dönüyor. Ya Resulallah ben günah içtik. Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu. Ya çünkü Allah görüyor, Allah bakarken görürken, bilirken Allah ben günah işinden beri diye bakın muhtemelen bu sahabe ekranlar. Bir Allah diyor muhtemelen. Allah diyor muhtemelenler. Düşün bana muhtemelen böyle. Ya. Yani Allah görüyor muhtemelen. Yani. Ne sıçtın bana be ya. Allah görüyor. Sen sazdın mı? O sazı cazdın mı? Vur böyle. Oyna. Kız erkek böyle. Bak bunlar böyle. Harama başlıyor. Ya bunu yap. Kumara git. İçkiye git. İşte bunlara plajlara gitmek olsun böylece. Melekler beraber Allah mezden görüyor böyle bu şekilde yapıyor onlara böylece. Yani o kişi kendi anlatma temel. Ağlayarak anlatma bana da anlatma temel. Yalvarmadım. Allah aşkına hakaret bana diyor böyle. Ben sıkılıyorum. İmpeşte insanım. Seninkine kadar sıkılmadan böyle böyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.